Foto, sidan 126. Bädd för en högättad person. Fynd från Oseberg. På sänggavlarna vaktar två djur. Sängen står på fyra ben.